Esselamu aleyküm hocam. Hocam, Kur'an okuduktan sonra veyahut Kur'an ayetlerini okuduktan sonra Sadakallahu'l-Azim demek caiz midir? Uygun mudur? Barakallahu fek hocam.